กลับมาพบกันอีกครั้งหนึ่งทางสถานีวิทยุแห่งนี้ข้าพเจ้าพระมหาไพบูลย์อภิปุณโญจากวัดป่าดอนไหโศกทุกวันที่มาพบกับท่านผู้ฟังนั้นก็จะนำเรื่องราวที่เป็นไปในทางคำสอนของพระพุทธเจ้านี่แหละท่านผู้ฟังมาบอกเล่ามาให้ข้อมูลกันพระพุทธเจ้านั้นท่านได้สอนบอกชี้แจงแจกแจงแยกแยะทำความเข้าใจบัญญัติแต่งตั้งเอาไว้มากมายในช่วงที่ท่านยังมีชีวิตอยู่ทำหน้าที่ในความเป็นผู้สอนบอกสอนนั้นทำสิ่งต่างๆเหล่านี้เอาไว้เยอะมากคำสอนนั้นจึงมีหลากหลายหลากหลายในเรื่องราวที่เราจะเอาไปใช้งานเกี่ยวกับการทำมาหากินใช้งานเกี่ยวกับเรื่องของสิ่งแวดล้อมใช้งานในครอบครัวข้อมูลคำสอนที่จะเอาไปเกี่ยวกับการปกครองบ้านเมืองการบริหารงานจัดการบุคคลการจัดการทรัพย์สินการลงทุนอะไรต่างๆเนี่ยมีข้อมูลมากมายและแน่นอนที่สำคัญก็คือข้อมูลการกระทำการปฏิบัติที่จะทำให้เราพ้นจากความทุกข์ในทุกๆระดับในทุกๆการงานที่เราเอาไปใช้นั่นมันจะสามารถทำให้เราพ้นจากความทุกข์มาสู่เส้นทางที่จะไปสู่ที่ที่มีความดับไม่เหลือของความทุกข์ได้แต่ความสวยงามมันอยู่ตรงนี้แหละท่านผู้ฟังที่ว่าไม่ว่าเราจะอยู่ในระดับไหนจะเอาธรรมะไปใช้ในเรื่องใดการงานกับบุคคลในครอบครัวสิ่งแวดล้อมการบริหารการปกครองสามารถที่จะทำความทุกข์ให้ดับลงไปทุกขั้นตอนทุกกระบวนการในทุกๆแห่งในทุกๆที่และจะไม่ได้สร้างปัญหาเพิ่มขึ้นที่เห็นว่าเอ๊ะทำไมเมืองพุทธบางทียังมีปัญหานั้นปัญหานี้อันนี้คือเอาไปใช้อย่างไม่ถูกเนี่ยเอาไปใช้อย่างไม่เป็นปิดเงื่อนไขบ้างทำไม่ถูกบ้างใช้ไม่รอบคอบบ้างใช้บางทีกลับทำกิเลสให้งอกขึ้นได้เป็นลักษณะของงูพิษนั่นละที่บางทีเอาพิษมันไปใช้ไม่ถูกเข้าใจไม่ถูกก็เลยทำให้กิเลสแทนที่มันจะลดลงกลับทำให้กิเลสมันเพิ่มขึ้นกิเลสนี่แหละท่านผู้ฟังมันคือตัวปัญหากิเลสตัณหาอวิชชามาเทือกเดียวกันปัญหาในบ้านเมืองทั้งหมดนะท่านผู้ฟังปัญหาเรื่องการปกครองการเมืองเขาก็เย้ยวๆกันทำไมไม่แบบนี้ถึงจะเอาแบบนั้นเอาซะแบบใดแบบหนึ่งนั่นมันก็เกิดมาจากนี่แหละความอยากของคนเกิดมาจากนี่แหละราคะโทสะโมหะที่มันทำให้มีปัญหากันอยู่ในปัจจุบันเอาไม่ใช่แค่ปัญหาเรื่องของการเมืองการปกครองเท่านั้นยังปัญหาเรื่องของสิ่งแวดล้อมทำไมโลกมันร้อนขึ้นทำไมมีการทำให้สิ่งแวดล้อมมันทำลายไปอันนี้ก็เพราะกิเลสตัณหาของคนมันมาทำให้เกิดการทำลายสิ่งแวดล้อมเกิดการเบียดเบียนธรรมชาติไม่รู้จักพอในจุดใดจุดหนึ่งหรือแม้แต่ปัญหาสังคมแต่ปัญหาสังคมเรื่องของโสเภณีเด็กบ้างเรื่องของการโกงตาช่างการค้าขายที่ไม่เป็นธรรมโอ้ยจิบาถาตะโมฟังนะมันทั้งหมดมาจากเหตุคือเจ้ากิเลสตัณหาอวิชชาทั้งสิ้นเลยแต่ถ้าเราสาวรากลงไปเนี่ยจะเจอไอ้พวกนี้หมดกิเลสตัณหาอวิชชาอยู่ตรงไหนมันมีปัญหาตรงนั้นคำสอนของพระพุทธเจ้าเนี่ยท่านผู้ฟังเป็นไปเพื่อกำจัดตัณหาเป็นไปเพื่อละกิเลสเป็นไปเพื่อถอนอวิชชาและมันแก้ตรงรากนี้เลยในที่ไหนที่มีการปกครองโดยธรรมมีการบริหารงานจัดการกันอยู่อย่างถูกต้องเนี่ยอันนี้เรารู้ได้เลยว่าที่นั่นกิเลสตัณหาได้รับการควบคุมเอาไว้กิเลสตัณหาจะมีอยู่บ้างแต่ก็ยังถูกจำกัดควบคุมโดยมรรคได้โดยธรรมะได้รากของมันอาจจะซ่อนตัวอยู่ละอันนี้เป็นความสามารถของมันเหมือนแบคทีเรียในร่างกายของเราบางทีมันไปซ่อนตัวตามเซลล์ตามตรงนั้นตรงนี้ทำให้หาไม่เจอคิดว่าหายแล้วโรคบางอย่างเป็นอย่างนั้น แต่ว่ามันยังมีเชื้อของมันอยู่อวิชชาเนี่ยจะเป็นตัวหนึ่งที่ว่าอยู่ในระบบของการทำงานที่จะทำให้เจ้ากิเลสตัณหาเนี่ยมันเกิดขึ้นได้อีกกิเลสตัณหาอาจจะถูกกำจัดไปทำลายไปล่าไปด้วยมรรคได้แล้วในคราวนี้บริหารงานจัดการกันเป็นไปอย่างดีมีความสุขมากขึ้นมีความทุกข์น้อยลงเป็นไปตามระบบระเบียบด้วยเรื่องการจัดการโดยธรรมกฎหมายอะไรต่างๆออกมาดีละแต่เวลาผ่านไปไอ้บางทีมันงอกขึ้นมาก็เพราะว่าเจ้าอวิชชาเนี่ยเหมือนเป็นรากอยู่ตัดตรงใบตรงต้นตรงโคนของมันแล้วเนี่ยถ้ารากมันยังมีอยู่เดี๋ยวมันงอกขึ้นมาอีกได้แต่ว่าท่านผู้ฟังแต่ว่าคำสอนของพุทธะเนี่ยเป็นใบเพื่อกำจัดตรงนี้นะกำจัดรื้อถอนเพิกถอนละทิ้งเสียเจ้าตัณหาอวิชชาแล้วก็กิเลสนะให้มันออกไปวิธีการทำอย่างไรวิธีการนั้นคือต้องเอาธรรมะเข้ามาสู่ใจนั่นเองต้องมีการปฏิบัตินั่นเองแต่บางทีเราพูดถึงเปล่าๆแต่ธรรมะเป็นอย่างนี้อย่างนี้ไม่ใช่อย่างนั้นอย่างนั้นที่คนนั้นพูดนะมันผิดที่ฉันพูดเนี่ยมันถูกนะถูกเป็นอย่างนี้ผิดเป็นอย่างนี้ไอ้คนผิดบางทีผิดจริงอะนะแต่ก็ไม่ยอมรับทีนี้บางทีก็มีปัญหาบางคนพูดถูกจริงอยู่แต่พูดด้วยทิฏฐิมานะไอ้คนผิดมันก็เลยไม่ยอมรับพอไม่ยอมรับกับทิฏฐิมานะตั้งแง่เข้ากันก็มีปัญหาแทนที่กิเลสมันจะลดตัณหามันจะเบาบางลงอวิชชามันจะตื้นเข้าถอนออกได้แต่เพราะว่าไม่ได้มาปฏิบัติคิดว่าตัวเองปฏิบัติแบบที่ตัวเองปฏิบัติเลยทำให้กิเลสมันก็ไม่ได้ลดมีแต่เพิ่มตัณหามันก็ไม่ได้ถูกตัดทิ้งมีแต่งอกงามมากขึ้นกิเลสมันก็ไม่ได้ถูกดึงขึ้นถอนขึ้นมีแต่ยังรากลึกลงแต่ก็ต้องแก้ด้วยการปฏิบัตินั่นเองนะบวังไม่ใช่แค่ความจำนี่มันก็ส่วนหนึ่งวิเคราะห์ใครครวญด้วยความคิดทางตรรกะอ๋อว่าตรงนี้ต้องเป็นเหตุผลนี้เชื่อมกับตรงนั้นโอเคดีอันนี้ก็ส่วนหนึ่งแต่มันยังไม่ได้เป็นการเอาธรรมะเข้าสู่ในใจนี่ละสิท่านผู้ฟังวิธีการที่เราจะนำธรรมะเข้าสู่ในใจเนี่ยไม่ใช่แค่จำได้ไม่ใช่แค่วิเคราะห์ได้ไม่ใช่แค่คิดใคร่ครวญด้วยเหตุผลต่างตรรกะแต่บางคนคิดว่าฉันคิดใคร่ครวญด้วยเหตุผลต่างตรรกะเป็นสังกัปปะเป็นความคิดความดำริพวกนี้แต่ถ้าความคิดความดำริเนี่ยท่านผู้ฟังเอ้ยมันมาจากความเห็นความเข้าใจที่ไม่ถูกต้องแต่คิดว่าเราเข้าใจถูกอะแต่คิดเฉยๆแต่มันคือความเข้าใจไม่ถูกเป็นมิจฉาทิฏฐิแล้วเนี่ยไอ้ความคิดความดำริมันก็เป็นในทางที่ไม่ถูกแต่ถ้าไม่เกิดการเบียดเบียนกันเมื่อกี้ว่าไอ้ที่พูดมานั้นเป็นการวิเคราะห์ทางวิชาการมีหลักฐานมีที่อ้างอิงแต่มันกลับไปเกิดการเบียดเบียนกันอย่างเงี้ยมันก็ไม่ถูกเพราะว่ามีมิจฉาทิฏฐิมาตั้งแต่แรกเพราะฉะนั้นเราจะปฏิบัติอย่างไรให้จิตใจของเรานั้นมีธรรมะที่ไม่ได้เกิดขึ้นจากเฉพาะความจำหรือว่าเกิดขึ้นจากความใคร่ครวญด้วยเหตุผลต่างตรรกะเท่านั้นเราจะทำยังไงให้มีการปฏิบัติเกิดขึ้นในใจของเราได้จะทำยังไงให้มีความเข้าใจที่ถูกต้องจะทำยังไงให้เจ้าความจำเปลี่ยนมาเป็นความจริงที่อยู่ในใจจะทำไงให้บางทีความคิดความดำริสร้างไปตามอำนาจของกิเลสตัณหาเนี่ยมันเป็นความคิดความดำริที่สร้างไปด้วยอำนาจของธรรมะแทนจึงต้องฝึกในการปฏิบัติตามฝั่งมันอาจจะไม่ได้ทำครั้งเดียว2ครั้งทำ3ครั้ง4ครั้งแล้วมันอาจจะยังไม่ถูกก็ค่อยๆฝึกทำฝึกปฏิบัติไปการฝึกทำการฝึกปฏิบัตินั้นก็ทำได้หลายรูปแบบอย่างที่ว่าพระพุทธเจ้าของเราท่านสอนไว้มากมายหลายอย่างแต่วิธีการคุณลองทำวิธีนี้ดูถ้ามันไม่ได้จิตใจมีความติดขัดใช่ไหมเอาคุณลองทำวิธีอื่นดูอย่างพระพุทธเจ้าเคยสอนเรื่องการพิจารณากายให้เห็นโดยความเป็นของไม่สวยงามเป็นอสุภะอย่างนี้เป็นต้นนะหรือว่าเรื่องของมรณสติให้ระลึกถึงความตายอยู่เรื่อยๆพอสอนวิธีการปฏิบัติแบบนี้พระสมัยนั้นเข้าใจถูกก็มีที่ทำได้ทำดีปฏิบัติถึงบ บรรลุเป็นพระอรหันต์กันที่เข้าใจไม่ถูกก็มีเลยไปรวมถึงเรื่องฆ่าตัวตายสั่งให้คนฆ่าตัวเองให้ตายหรือสั่งให้ฆ่าคนอื่นให้ตายแล้วก็พิจารณาดูอย่างเงี้ยเห็นซากศพพวกนี้เนี่ยมันไม่มีเห็นก็ต้องไปทำให้มันเกิดขึ้นอย่างนี้ก็เป็นการกระทำที่มีการเบียดเบียนกันอย่างเงี้ยแต่มันก็เลยไม่ถูกเข้าใจไม่ถูกไปก็ต้องมีการปรับแก้กันก็เลยบอกสอนเรื่องของสติแบบอื่นๆเช่นอนาปานสติบ้างพุทธานุสติบ้างธัมมานุสติบ้างสังขารานุสติบ้างมันเป็นวิธีการปฏิบัติแบบอื่นๆที่จะทำให้กิเลสตัณหาอวิชชาของเรามันลดลงลดลงไปแต่ทำปฏิบัติฝึกเลือกในกระบวนการต่างๆก็คือเราไม่จำเป็นจะต้องไปติดอยู่ในวิธีการใดวิธีการหนึ่งเท่านั้นนะท่านฟังนั่นนี่คือสิ่งที่ข้าพเจ้าต้องการจะสื่อสารบอกมาเพราะว่าท่าที่มันจะขึ้นได้มันไม่ได้มีจำเป็นว่าจะต้องเป็นท่านี้ท่าเดียวแต่ท่าขึ้นแม่น้ำเจ้าพระยาเนี่ยมีทั้งท่าปากคลองตลาดท่าบางโพท่าสิริราชท่าพระจันทร์มีหลายท่าคุณจะเอาฝั่งไหนอ่ะทั้งฝั่งพระนครทั้งฝั่งทนก็มีอยู่หลายท่าเช่นเดียวกันแหละท่านผู้ฟังวิธีการเส้นทางที่เราจะไปถึงนิพพานเนี่ยพ้นจากความทุกข์เนี่ยมันก็มีทางเดียวนี่แหละเหมือนแม่น้ำเจ้าพระยาเนี่ยก็สายเดียวนี่แหละนะฝั่งนี้ก็ฝั่งนี้ฝั่งนู้นก็ฝั่งนู้นแต่ว่าถ้าขึ้นในเส้นทางที่ไปที่บอกว่าเป็นทางเดียวเนี่ยมันก็จะมีรายละเอียดที่แตกต่างกันไปอยู่ที่ว่าเราจะจับตรงจุดไหนเอามาใช้เอามาฝึกเอามาทำแต่ต้องคอยดูสังเกตจิตของตัวเองล่ะให้ดีแต่ว่าจิตของเรานั้นมันอ่อนนุ่มนุ่มนวลไหมถ้าจิตมีความแข็งกระด้างอันนั้นมันไม่ใช่แน่นอนแต่ธรรมะของพระพุทธเจ้าเนี่ยจะทำจิตให้มีความอ่อนแต่คำว่าอ่อนในที่นี้คือมีความนุ่มนวลนะอ่อนนี่ไม่ใช่ว่าอ่อนแอในถูกเข้าจูงจมูกไปได้ง่ายอันนั้นไม่ใช่ที่หมายถึงนี้แต่คำว่าอ่อนเหมาะในที่นี้นะศัพท์ที่พระพุทธเจ้าใช้คือคำว่ามุทุตาหมายถึงความจิตอ่อนในศัพท์ภาษาบาลีคือมุทุภูเตถึงสภาวะที่มีความอ่อนเหมาะนะภูตะเนี่ยหมายถึงสภาวะคือสภาพเป็นภพแบบหนึ่งเป็นสภาวะที่อ่อนพอดีพอดีสำหรับที่จะทำกิจการงานนั้นนะเช่นถ้าเราจะทำกับข้าวอย่างเงี้ยนะคุณจะรู้ได้ไงว่าเอาผงนี้มาผสมกับน้ำนี้คนให้เข้ากันแล้วมันเข้ากันพอดีแล้วมันผสมกันดีแล้วนะตรงความเป็นสภาวะตรงเนี้ยที่เข้าถึงความเป็นเข้าที่ของมันเนี่ยจึงเป็นสภาวะแบบหนึ่งแต่จิตของเราก็เหมือนกันนะผู้ฟังที่มันจะมารู้ธรรมเข้าถึงธรรมมีความเข้าใจในเรื่องใดเรื่องหนึ่งเนี่ยมันก็ต้องมีสภาวะที่มันเหมาะสมของมันแต่ความเหมาะสมตรงนี้ใช้คำว่ามุทุภูเตเนี่ยถ้าเป็นนายช่างทองเขาจะทำเครื่องประดับจากทองคำเนี่ยจะมาทำเป็นสร้อยคอมงกุฎแหวนเวิร์ดอะไรต่างๆก็ทองนั้นจะต้องมีความอ่อนเหมาะความเหมาะสมตรงนี้ระดับไหนอ่ะก็ระดับมันจะมีอยู่เนี่ยตรงนั้นเนี่ยของมันเนี่ยความเหมาะสมตรงนี้อ่อนเหมาะพอดีเนี่ยเรียกมุทุภูเตเข้าถึงความที่อ่อนเหมาะแต่คนทําขนมนี่จะทราบละว่าแป้งนี้หมักได้ถึงจุดของมันหรือยังนุ่มพอหรือยังตรงนี้เรียกว่าพอดีแล้วตรงนี้ต้องอีกสักหน่อยนึงถึงจะพอดีแต่ตรงนี้ต้องอาศัยประสบการณ์นะอาศัยการปรับการจูนทําแล้วมันยังไม่ออกมาดีฮะแสดงว่ามันยังไม่ถึงสภาวะไม่ถึงสถานที่ไม่ถึงจุดของมันหรือมันอาจจะเกินไปหน่อยเอาเกินไปแล้วเลยออกมาไม่เกินไปนะคนทำอาหารคนทำขนมเนี่ยเขาจะมีสภาวะตรงนี้ที่เขาจะต้องดูต้องรู้อันนี้เป็นประสบการณ์จากการที่เขาฝึกเขาทำนะหรือถ้าเปรียบเทียบกับการขับรถอย่างเงี้ยนะการขับรถนะคนที่ขับเกียร์ธรรมดานะท่านฟังนะไม่ใช่ขับเกียร์ออโตเมติกเนี่ยคุณจะรู้ได้ไงว่าจังหวะการปล่อยคราชกับการเหยียบคันเร่งแล้วเกียร์ที่มันต้องไปด้วยความเร็วนี้เนี่ยมันจะเหมาะสมกันนะถ้าคุณเริ่มจากศูนย์ใช่ไหมนิ่งๆเนี่ยไปข้างหน้าเอาถ้าเป็นเครื่องเบนซินก็ใช้เกียร์หนึ่งได้ถ้าเครื่องดีเซลบางคนอาจจะใช้เกียร์สองอาจจะมีน้ำหนักมากก็ไปใช้เกียร์หนึ่ง แต่ต้องค่อยๆประคองประคองไปด้วยลักษณะการปล่อยคลัชการเหยียบคันเร่งแบบนี้นะแต่ถ้าเป็นความเร็วอื่นๆเช่นในขณะเข้าโค้งนะความเร็ว40เอจะใช้เกียร์อะไรการเหยียบคันเร่งการปล่อยคลัชก็จะเปลี่ยนแปลงไปให้มีความเหมาะสมตามสภาพนั้นๆความเหมาะสมตรงเนี้ยก็เป็นสภาวะหนึ่งของมันนะที่แตกต่างกันไปตามความเร็วตามตำแหน่งที่เราอยู่พระพุทธเจ้าท่านก็ยังเปรียบเทียบความอ่อนเหมาะตรงเนี้ยกับเรื่องของช่างปั้นหม้อที่จะเอาดินมานวดมาผสมมาหมักเอาไว้เพื่อให้เป็นดินที่อ่อนเหมาะกับการที่จะขึ้นรูปปั้นเป็นหม้อได้ช่างปั้นหม้อก็ตามช่างทองก็ตามหรือช่างทำขนมทำกับข้าวพวกนี้เขาจะต้องรู้สภาวะนี้ถึงความเหมาะสมของวัตถุดิบของอาหารต่างๆที่ตัวเองจะทำจะปรุงขึ้นมาว่ามันเหมาะแล้วมันดีแล้วหรือไม่อย่างไรจิตที่จะต้องทำให้มันอ่อนเหมาะตรงนี้จึงเป็นเรื่องที่สำคัญท่านผู้ฟังจะทำยังไงให้จิตเข้าถึงสภาวะนี้ได้สมาธินี่แหละท่านผู้ฟังเป็นเรื่องที่สำคัญในทำสมาธิให้เกิดขึ้นเพื่อที่จะให้จิตนั้นมันอ่อนเหมาะในสมาธินี่ก็ต้องเป็นสมาธินะไม่ใช่มิจฉาสมาธิมิจฉาสมาธิก็มีนะมันก็จะสีดำๆหน่อยนั่นคือเป็นพลังฝ่ายดำมาล่ะในคนที่เขามีมิจฉาทิฏฐิมาฉันจะลักฉันจะขโมยมีการตั้งจิตไว้ผิดอยู่อย่างนี้แต่มีการเพ่งเอาไว้อย่างดีวางแผนไว้อย่างรอบคอบในการตั้งจิตไว้อย่างดีของเขานั้นสมาธินั้นนี่ก็เป็นมิจฉาสมาธิการคิดวางแผนไว้อย่างรอบคอบคิดว่าเป็นสังกัปปะมันก็เป็นมิจฉาสังกัปปะเป็นความคิดความดำริที่ไม่ดีเพราะฉะนั้นจิตที่จะเป็นอารมณ์เดียวอ่อนเหมาะได้เนี่ยมันต้องไม่มีกิเลสแต่ต้องปราศจากความเพ่งเล็งที่ผิดพระพุทธเจ้าจึงใช้หลายคำทำฟังที่จะมาควบคุมบ่งบอกถึงความที่เป็นสมาธิแต่นอกจากความที่มันอ่อนเหมาะแล้วอย่างเงี้ยก็ต้องเป็นจิตที่ปราศจากกิเลสแต่เป็นจิตที่ไม่มีกิเลสอ่อนโยนควรแก่การงานไม่มีเครื่องข้องเครื่องขวางอย่างใดๆจะทำจิตให้เป็นสมาธิในลักษณะที่เป็นสมาธิได้ก็ต้องตั้งสติขึ้นพระพุทธเจ้าตรัสถึงเรื่องของสมาธิจะเกิดได้ก็เพราะว่ามีสัมมาสติแต่บางคนที่เจริญสัมมาสติแล้วจะทำสมาธิให้เกิดขึ้นได้เนี่ยนั่นเป็นฐานะที่มีได้เป็นได้จะทำสัมมาสติให้เกิดขึ้นได้ทำยังไงในการฝึกทางกายทางวาจาทางใจนี่แหละตั้งฟังเป็นเรื่องที่สำคัญฝึกทางกายของเราให้มีศีลตั้งอยู่ในศีลฝึกเอาไว้แม้บางทีมันยังทำไม่ได้ก็พยายามฝึกเอาไม่ฆ่าสัตว์ไม่ลักทรัพย์ไม่ประพฤติผิดในกามนี่ทำได้แล้วใช่ไหมโอเคมันจะทำให้สติของเราดีมีขึ้นแต่ทางวาจาก็อย่าไปด่าเขาอย่าไปพูดเน็บแนมอย่าไปพูดเสียดสีทิ่มแทงหรืออย่าไปพูดเพ้อเจ้อตลกปกฮามุกมันไร้สาระฝึกในการที่จะหลีกเลี่ยงจากมิจฉาวาจาพวกนี้นั่นคือบางจุดบางประเด็นอาจจะยังทำไม่ได้หลุดๆตรงนั้นตรงนี้บ้างเอาสติมันก็ยังได้ไม่เต็มที่ไม่เต็มคะแนนเผลอบ้างอะไรบ้างเราก็ค่อยๆฝึกเอาทำตรงนั้นตรงนี้นะบางเวลาอาจจะทำได้บางเวลาอาจจะหลุดๆบ้างเอาเราก็ค่อยแก้ไขจัดทำเอาฝึกตรงนี้มันจะเป็นการฝึกสติขึ้นมาฝึกทางกายแล้วฝึกทางวาจาด้วยทำสติให้ดีมีกำลังขึ้นฝึกทางใจด้วยท่านผู้ฟังแต่ความคิดบางเรื่องบางสิ่งวอบวับแวบเข้ามาอย่างเงี้ยภาษาบางอย่างมากระทบแต่ไม่เกิดความคิดบางเรื่องบางประเด็นขึ้นมาไอ้ความคิดที่เกิดขึ้นมาดีก็มีไม่ดีก็มีใช่ไหมไอ้ความคิดที่ไม่ดีนี่เราจึงจะต้องควบคุมมันไม่ให้มันเกิดขึ้นคำว่าควบคุมนี้ไม่ใช่ว่าเก็บกดนะแต่ว่าพยายามที่จะละมันไปกำจัดมันออกไปและโดยการตั้งสติขึ้นแม้เขาทำมาอย่างนี้แทนที่เราจะคิดอาฆาตพยาบาทเบียดเบียนเขาคิดไม่ดีกับเขาเอาเปลี่ยนทัศนคติใหม่แต่การเปลี่ยนทัศนคติใหม่ตรงนี้เป็นการปรับทิฏฐิให้มันถูกต้องด้วยว่าไม่ให้มันมีสิ่งที่มันไม่ดีเป็นความคิดในทางการพยาบาทเปลี่ยนเบียนให้มันเกิดขึ้นเห็นสิ่งนี้มีความสวยงามโอ้โหมันจะทำให้เกิดความกำหนัดยินดีเปลี่ยนทัศนคติใหม่กับเรื่องนี้ ว่ามันมีความเป็นของไม่สวยงามนะพิจารณาอย่างนี้นะอันนี้ก็เป็นสัมมาทิฏฐิให้เกิดสัมมาสังกัปปะฝึกทำให้มีสัมมาสติขึ้นมาแต่คือไอ้เรื่องกายวาจาและใจเนี่ยมันก็เป็นตัวปรับทัศนคติคือสัมมาทิฏฐิให้เกิดขึ้นด้วยเพราะว่าการที่เรามารู้ว่าอันนี้มันไม่ถูกไม่ดีนะแล้วเรารู้ว่าอันนี้มันถูกมันดีนะไอ้ความรู้เนี่ยเป็นสัมมาทิฏฐิแต่คือบางคนคิดว่าจะทำความดีให้มันเกิดขึ้นแม้แต่ดันพูดไม่ดีอย่างเงี้ยคิดว่าจะทำความดีให้เกิดขึ้นในสังคมแต่คนนั้นก็ทำไม่ดีก็เลยด่าเขาซะหน่อยหนึ่งเดี๋ยวนี้มันก็ไม่ได้แค่พูดเฉยๆนะมันก็มีพิมพ์ข้อมูลไปใส่ไปในทางโซเชียลมีเดียต่างๆเขียนเป็นอีเมลไปด่าเข้าไปในอีเมลด้วยมันจะได้รู้สึกแบบสบายใจนิดนึงเพราะเห็นว่าไอ้คนนี้มันทำไม่ดีใช่ไหมก็เลยเน็บมันไปบ้างอย่างเงี้ยไอ้การกระทำแบบเนี้ยมันก็แสดงถึงความที่ยังไม่รู้ว่าอะไรเป็นสัมมาวาจาอะไรเป็นมิจฉาวาจาไอ้ความไม่รู้ตรงนี้ทำให้เขามีมิจฉาทิฏฐินะมันยังมีทิฏฐิที่ยังไม่เป็นสัมมายังไม่เป็นสัมมาทิฏฐิเพราะมีทิฏฐิที่ยังไม่เป็นสัมมาทิฏฐินี่คุณเผลอสติแน่นอนเผลอสติขอเน็บเข้าไปนิดนึงว่าคนนั้นเป็นอย่างนี้คนนี้เป็นอย่างนั้นเพราะว่าเขาทำไม่ถูกต้องตามคำสอนแต่ก็หารู้ตัวไม่ละว่าตัวเองก็ดันทำมิจฉาวาจาเหมือนกันเพราะฉะนั้นตรงนี้เราจึงต้องดูคอยระวังคำพูดคอยระวังการกระทำทางกายคอยระวังความคิดในใจของเราไว้ให้มีสิ่งที่เป็นมิจฉาสังกัปปะมิจฉาวาจามิจฉากัมมันตะอย่าให้มันเกิดขึ้นถ้ามันจะเกิดขึ้นอันนี้เราต้องตั้งสติเอาไว้ในการที่เราคอยคุมคอยระวังเนี่ยคือคุณมีสัมมาสติละมีสัมมาสติคอยคุมคอยระวังกายวาจาใจของเราปรับให้มันถูกต้องสัมมาทิฏฐิมันก็มีมาสัมมาทิฏฐิมีมาเกิดขึ้นพร้อมกันตรงนั้นสติเราตั้งขึ้นมันเป็นการฝึกความคิดเป็นการฝึกกายเป็นการฝึกวาจาของเราให้อยู่ในทํานองคลองธรรมถ้าเราเห็นคนอื่นที่เขาทำไม่ดีก็อาจจะทำไม่ถูกต้องตามคำสอนเฮ้คนนี้อยู่ในหน้าที่นี้ทำไมทำอย่างนี้ไม่รู้จักทำหน้าที่ของตนมันไม่ดีนะเราก็พูดสิ่งที่เป็นธรรมเป็นวินัยโดยจิตที่เป็นเมตตากันแต่มีเมตตาทั้งทางกายทางวาจาทางใจความมีเมตตานี้จะเป็นเรื่องที่สงเคราะห์กันด้วยนะเป็นเรื่องที่ทำให้ระลึกถึงกันเป็นการสงเคราะห์เป็นสังฆวัตถุ3อย่างใน6อย่างจิตที่เป็นแบบนี้ก็เป็นสัมมาสติมีสัมมาสมาธิเกิดขึ้นได้แต่คนที่มีจิตอันเป็นไปด้วยกับเมตตาอย่างเงี้ยแผ่ไปยังบุคคลอื่นต่างๆอยู่เนี่ยจิตของคนนี้เขามีโภคะนะมีทรัพย์มากพระพุทธเจ้าเปรียบเมตตากรุณามุทิตาอุเบกขาพวกนี้เปรียบเหมือนเป็นโภคะของจิตนะให้จิตนั้นมีความกว้างขวางไม่จนมีความเป็นมหากตะมีทรัพย์สินเหมือนอยู่ในจิตให้เท่าไหร่ก็ไม่หมดแต่คนที่เขามีเงินมากๆเนี่ยเขาให้ตรงนั้นจ่ายตรงนี้มันไม่ไร่หลอลงมันไม่พร่องลงจิตที่มีเมตตากรุณามุทิตาอุเบกขาเนี่ยไปเจอเรื่องใดๆพอใจไม่พอใจจิตมันก็จ่ายได้หมดรับได้หมดไม่มีปัญหาจิตมีโภคทรัพย์ไปฝึกในการกระทำให้ความคิดของเราคำพูดของเราการกระทำทางกายของเราเนี่ยอยู่ในธรรมอยู่ในวินัยในทางคำสอนของพระพุทธเจ้าซึ่งตรงนี้มันฝึกได้ในการกระทำในชีวิตประจำวันไงท่านผู้ฟังเรื่องราวบางอย่างเราทำได้อยู่กับบางคนแม้แต่บางคนเนี่ยฉันทำไม่ได้ในเช่นว่าบางทีเรามีเมตตาให้คนนี้ได้เราพูดดีๆกับคนนี้ได้แต่พอมาถึงคนนี้หัวหน้าคนนี้ลูกน้องคนนี้หรือเพื่อนร่วมงานคนนี้หรือว่าเพื่อนบ้านคนนี้แม่มันทำใจยากเหลือเกินตรงนี้แหละท่านผู้ฟังถ้าเราฝึกในการที่จะทำใจปฏิบัติทางใจให้ได้นี่สติคุณตั้งขึ้นกำลังจิตของคุณมีคุณรู้อะไรมันดีอะไรมันไม่ดีเป็นสัมมาทิฏฐิแม่มันเกิดขึ้นเดี๋ยวนั้นเลยท่านผู้ฟังแล้วถ้าจะมารอนั่งสมาธิค่อยมาพิจารณาเนี่ยมันสายไปแล้วมันช้าไปนะเอาเดี๋ยวนั้นเลยฝึกนะที่ตำแหน่งที่มีผัสสะเกิดขึ้นเพราะฉะนั้นการฝึกการทำการปฏิบัติในทางคำสอนของพระพุทธเจ้าเนี่ยมันตรงที่มีผัสสะนั่นแหละตรงไหนมีผัสสะตรงนั้นเราฝึกได้ทำได้กระทำได้การที่เราฝึกกระทำตรงตำแหน่งที่เรามีผัสสะตรงเนี้ยคือการฝึกที่จะตั้งสติขึ้นแต่บางทีเราแหมผัสสะมารุนแรงมากเรื่องนี้ข่าวแบบนี้ ม่ได้เคยคิดว่าจะเกิดขึ้นเลยแต่มันนั้นเกิดขึ้นเช่นเป็นโรคอย่างใดอย่างหนึ่งอย่างหนักหรือว่าข่าวคนที่เรารักสูญเสียชีวิตไปบางทีมันลืมไปเลยมึนไปเลยอย่างเงี้ยนะเราจึงจะต้องมีที่ตั้งมีหลักมีที่เกาะนะที่ตั้งหลักที่เกาะเนี่ยมีแค่3ที่เท่านั้นแต่บังเอ้ยคือพระพุทธพระธรรมและพระสงฆ์ซึ่ง3อย่างนี้จริงๆก็คืออันเดียวกันนั่นแหละมีที่เกาะอยู่แต่ถ้าบางทีเราเจอเรื่องราวภาษาใดๆทําให้เรามึนไปเลยไม่คิดอะไรไม่ออกทําอะไรไม่ถูกคําว่าทําไม่ถูกนี่คือไม่รู้ว่าจะทํายังไงก็1อันหรือทําไปแล้วมันทําผิดแทนที่จะพูดดีกับผู้ชั่วอันนี้คือทําไม่ถูกหรือไม่รู้ว่าจะทําอะไรนิ่งมึนไปเลยอย่างเงี้ยนะอันนี้ก็ทําถูกเป็นยังไงไม่รู้เนี่ยมึนไปเลยเนี่ยให้เราเข้าหาพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์ท่านผู้ฟังให้เรานึกถึงพระพุทธเจ้าความที่ท่านเป็นสัมมาสัมพุทธะมาได้อย่างไรคุณธรรมอย่างไรอย่างไรจิตเราวับไปตรงนั้นอย่างน้อยยังมีที่เกาะที่ตั้งเอาไว้ให้เราระลึกถึงพระธรรมคือคําสอนที่ท่านตรัสไว้ดีแล้วอันใดหนึ่งเห็นความไม่เที่ยงเห็นความไม่ยั่งยืนเห็นความดับไปของมันหรือให้เราระลึกถึงหมู่สองนี้แปลว่าหมู่หมู่แห่งคําสอนที่ปฏิบัติดีปฏิบัติชอบอาจจะนึกถึงบุคคลใครคนใดคนหนึ่งที่เราจะพูดคุยให้เกิดความสบายใจได้เป็นกัลยาณมิตรเป็นคนที่มีศีลมีจาคะมีศรัทธามีปัญญาหรือจะนึกถึงครูบาอาจารย์หรือจะนึกถึงผู้ที่ปฏิบัติดีปฏิบัติชอบคนอื่นๆหรือนึกถึงการปฏิบัติของเราเองก็ได้นะที่เราปฏิบัติดีปฏิบัติชอบมานะคิดถึงนึกถึงเรื่องราวต่างๆเหล่านั้นมันก็จะทําให้จิตของเราไม่เป๋เขวไปในทางที่มันจะไม่ดีให้ตั้งอยู่ในสิ่งที่มันดีได้ให้เรามีที่พึ่งดับฝังพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์นี่แหละเป็นที่พึ่งอันเกษมเป็นที่พึ่งอันอุดมเป็นที่พึ่งอันสูงสุดจะทําให้เราสามารถที่จะมีสัมมาทิฏฐิได้ทำสัมมาสติปรับความคิดปรับการพูดปรับการกระทําของเราให้มาอยู่ในเส้นทางที่ดีได้เราฝึกที่จะคิดพูดทําในเรื่องที่ดีๆไอ้ทิฏฐิของเราสติของเรามันก็ดีขึ้นมาได้ในจิตที่อยู่ในกระบวนการตรงเนี้ยเรียกว่าเป็นจิตที่เป็นอารมณ์เดียวแน่นอนเป็นจิตที่เป็นสมาธิอยู่ละเพราะฉะนั้นการฝึกการทําการปฏิบัติในธรรมวังเราไม่ต้องไปรอให้ถึงความเป็นรูปแบบที่จะต้องมานั่งหลับตาแต่ว่ากระบวนการที่เป็นระบบนั้นเกิดขึ้นได้อยู่ตลอดเวลาเกิดขึ้นได้อยู่ตลอดเวลาในขณะที่เรากําลังกินข้าวในขณะที่เรากําลังพูดคุยในขณะที่เราคิดการงานดูหนังฟังเพลงดูละครทําสิ่งใดๆให้มีสติให้ฝึกไว้ตามกระบวนการระบบขั้นตอนแบบนี้รูปแบบไหนก็ได้อย่าไปยึดติดรูปแบบหรือกระบวนการวิธีการว่าต้องอันนี้เท่านั้นอันอื่นไม่ได้แต่ถ้ามันอยู่ในระบบเดียวกันแต่เป็นทางอยู่ในเส้นทางเหมือนกันอาจจะคนละท่าอาจจะคนละรูปแบบอาจจะคนละกระบวนการแต่ก็เป็นไปในระบบเดียวกันเนี่ยมันก็ได้ผลเหมือนกันแต่ฝึกทำอย่างนี้ดีแน่นอนทุกผู้ฟังในใจของเราวันนี้เวลาหมดแล้วทุกผู้ฟังข้าพเจ้าพระมหาไพบูลย์อภิปุณโญจากวัดป่าดอนไฮโศกท่านผู้ฟังมีคำถามข้อเสนอแนะหรือสิ่งใดๆต้องการติดต่อกับทางรายการก็สามารถส่งมาได้ที่วัดป่าดอนหายโศกเลขที่1หมู่8ตำบลดอนหายโศกอำเภอหนองหานจังหวัดอุดรธานีหรือว่ามาที่เว็บไซต์ก็ได้นะที่ purethamma.com purethamma.com ข้าพเจ้าพระมหาไพบูลย์อภิปุณโญเจริญพร